قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ظاہر و باطن سب کا علم اس کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم تو کیا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی وہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جس دن پا لے گا ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، جس دن ہر شخص لے لے گا جو بھی اس کا کیا ہوگا، من خیرن، نیکی میں سے، محضرن، حاضر، وما عملت من سوئن، اور جو کچھ بھی اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی اس کو سامنے حاضر مل جائے گا۔ یعنی جو بھی انسان کا اچھا یا برا ہوگا اس کے سامنے لا کے حاضر کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، اس کو محسوس کریں، کچھ بھی جو کریں گے وہ سامنے لایا جائے گا۔ اس وقت انسان اپنے نام اعمال کو دیکھ کے کیا خواہش کرے گا؟ تودو، وہ چاہے گا، لو کاش، ان بینہا وبینہو، کاش کے اس کے درمیان، ہا کی ضمیر نفس کی طرف ہے اس لیے مؤنث ہے، وبینہو اور اس کے درمیان، یہ عمل کی طرف ہے اور عمل مذکر ہوتا ہے اس لیے مذکر ضمیر ہے، اس نفس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان یعنی برے عمل کے درمیان کیا ہوتا؟ امدن، فاصلہ ہوتا۔ کیسا فاصلہ؟ بعیدا، دور کا، بہت دوری ہوتی، یہ عمل مجھے نظر نہ آتا۔ امد جو ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے، ابد کی طرح، ابدن آتا نا کبھی۔ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اتنی دوری کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان یہی چاہے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، بس اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی دلدل میں ہم پھنسے نہ رہیں، وہ غلطی ہم سے اتنی دور کر دے کہ جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا نہیں، ان کے ظلم ڈھانے والا نہیں، بلکہ ان پر لطف و مہربانی کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، الا ماشاءاللہ، ہر ریلیجن میں آپ دیکھیں گے، کسی بھی ریلیجن والوں سے آپ کی بات ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، قرآن پاک کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، خواب و شرک کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی تصور ان کے ہاں ضرور ہے۔ کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی گاڈ کہتا ہے یا کوئی اور کسی لفظ سے پکارتا ہے، لیکن تصور موجود ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح پہچانتے نہیں لیکن اس یونیورس کے خالق سے، بنانے والے سے، اس مخلوق کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی محبتوں کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کنڈیشنل محبت بتاتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنڈیشن ہے، اگر کن تم، ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے تو کیا کرو؟ فتبعونی، میرا اتباع کرو، کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی پیروی کرو۔ اب یاد ہوگا سورۃ آل عمران کے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وقت نجران کی آمد پر یہ آیات اتری تھی، تو نصارہ میں خاص طور پر اللہ کی محبت کا بہت چرچا ہے، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ فتبعونی، میری محبوب ہستی کی پیروی کر کے دکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن کر دکھاؤ۔ اور یہاں اتباع کا لفظ جو ہے یہ اطاعت سے زیادہ جامع لفظ ہے. اطاعت ہوتا ہے کسی شخص کا حکم ماننا. اطاعت میں حکم ماننے کا معنی پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کچھ کہے تو اس وقت اس کی بات کو مان لینا. لیکن اتباع اس سے زیادہ جامع لفظ ہے کہ کوئی حکم دے یا نہ دے، محض اس کی پسند و ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کام کرنا. اتباع کا معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا نا آپ کو، تبھی تو آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. اگر وہ آپ کو دیکھنے لگے تو وہ چلنا چھوڑ دے گا اور پھر آپ بھی چلنا چھوڑ دیں گے. وہ جا رہا ہے دوسری طرف منہ کر کے. حکم دیتے وقت کیا ہوتا ہے، رخ آپ کی طرف ہوتا ہے، حکم دینے والا سامنے ہے، لیکن اتباع میں وہ آپ کی طرف رخ نہیں کیے ہوئے، آپ کی طرف اس کی بیک ہے. اس کی بیک ہونے کے باوجود آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ جدھر جا رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کہاں جا رہا ہے. آپ کو صرف اس سے غرض ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے مجھے وہی کرنا ہے. یہ محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جس میں پیروی پائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اس جیسے بن کر دکھاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تب تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی. قیامت کے دن انسان چاہے گا میرے گناہ مجھ سے بہت دور چلے جائیں. اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو کیا ہوگا، ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے دور کر دیے جائیں گے تم سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. پھر کہا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. یہاں الرسول کہا گیا، کون مراد ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بات مانا کرو، آپ کے حکم بھی مانا کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی نہ بات مانے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی لا يحب الكافرين، نہیں محبت رکھتا کافروں سے. یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے. یہاں دیکھیے نا، کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے. یہ دو آیات جو ہیں ہم سب کی زندگی میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کا اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ہی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ قرآن میں ہے اس کو تو مان لیں گے، لیکن جو حدیث میں ہے اس کو نہیں مانیں گے. اللہ کی بات تو مان لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر منہ موڑو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں میری محبت حاصل نہ ہوگی. کیونکہ اوپر کہا نا یحببکم اللہ، اگر اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت پاؤ گے. یہاں کیا کہا؟ منہ موڑو گے تو محبت نہیں ملے گی. اس سلسلے میں کچھ مزید احادیث بھی ہیں، آیات بھی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. جیسے اس آیت میں ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ یہاں کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی اطاعت سے انکار کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ایک حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی، جب تک اس کی خواہشات اس کے دل کی مرضی اس ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں لایا ہوں. تو گویا اطاعت صرف ظاہری ظاہری باتوں میں نہیں بلکہ کہاں ہے، دل کی مرضی اور دل کی خواہشات میں بھی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دو کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا، اس محبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بھی محبت نہ کریں، ہے نا؟ اس لیے کہ پیچھے یہ کہہ دیا گیا نا کہ دین کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد پھر فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا ایمان بھی معتبر نہیں، کافرین کہا گیا ان کو. اور پھر ساتھ ہی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ محبت تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو کسی چیز کے اندر اتنا محو اور منہمک کر دیتا ہے کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز اس کے لیے غیر اہم ہو جاتی، پھر امپورٹنٹ نہیں رہتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو فوکسڈ کر دیتی کہ آپ کے پھر جو دشمن ہیں یا جو آپ کی پیروی نہیں کرتے یا جو آپ کو فالو نہیں کرتے ان سے بھی پھر کوئی دلی تعلق نہیں رہتا. اور یہی چیز مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کی یونٹی پیدا کرتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی بچے جو آپ کو ناپسند تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. جیسے وہ ایک عربی کا شعر ہے تعس الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطيع. اس کا معنی کیا ہے؟ تم الہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت کو ظاہر کرتے ہو حالانکہ تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یعنی اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ کہتے ہو ہمیں اس سے محبت ہے. ھذا یہ بات تو لعمری میری زندگی کی قسم فی القیاسی سوچ میں بھی بدیع بڑی انوکھی ہے، یعنی یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لو کان حبک صادقا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لاطعته تو تم اس کی بات مانتے. یعنی اگر اللہ سے تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو پھر تم اس کی بات ماننے کو مشکل نہ سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے لان المحب لمن يحب مطيع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع یا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے. محبت اور نافرمانی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی محبت نصیب ہوگی. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی میں سنت کی پیروی کتنی. کیونکہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں. ہم دعویٰ کر رہے ہیں آپ کی محبت کا لیکن پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، چل پھر کے کھا رہے ہیں، یہ تو پھر محبت نہ ہوئی نا، یہ تو اتباع نہیں ہے، یہ تو پیروی نہیں ہے. ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کی جاتی ہے. کیونکہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے آپ کی اس میں بڑی بڑی حکمتیں اور بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو صرف سنت سمجھ کر ہی عمل کرتے رہنے میں انسان کا بھلا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.